Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvassuk, úgy, ahogy a negyedik részben találjuk megírva, a 16., 17. és 18. versekben. Tehát Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, 16. versen kezdem olvasni az igét. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közzé. De az Úr mellettem állt és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban valóban itt az aratás ideje, és elég sokat járok akár autóval, akár biciklivel kint a mezőkön, a földek között, és lehet látni, hogy az a szélben ringó, gyönyörű kalász rengeteg egyik napról a másikra eltűnik, és a tartalma vagy a hambárokba, vagy a zsákokba vándorol. De nem sok embert lehet kint látni a határon, nem úgy van, mint régen volt, amikor előzönlötték a kaszások a terepet, és vágták a rendet. Nehéz munka volt az aratás ma, másokkal könnyebb légkondicionált traktorokkal, meg kombájnokkal járkálnak kint a földeken. Alig van egy-két ember, a gépek azok dolgoznak, duruzsolnak, jönnek, mennek és hordják biztonsággal a kenyérnek valót. Testvéreim, arra gondoltam, hogy a mindenható Isten olyan csodálatosan betakarítatja velünk mindig azt a termést, amit ő ad, hiszen a mi munkánkat, ha nem követi az áldás, akkor az ember hiába fáradozik, ugye, ahogy a zsoltáros mondja, hogy kár korán kelni, meg későn feküdni. Isten, ha nem adja az áldást, akkor nem épül a ház, nem sikerül az aratás, sok minden közbe jöhet. De érdekes módon, testvérem, egészen addig, ameddig el nem jön az utolsó ítélet, míg Isten meg nem ítéli ezt a világot, addig Isten mindig biztosítja az energiát, úgy, ahogy a délelőtti igében olvastuk az imádságban, amire Jézus tanított bennünket, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Isten biztosítja azt az energiát mind a jóknak, mind a gonoszoknak, amivel tudják az áldásos vagy áldatlan tevékenységüket végezni ezen a világon. Az utolsó ítéletkor az lesz az érdekes, testvérem, hogy Isten mindenféle energiát megvon a gonosztól. Mindenféle energiát. Tovább semmiféle energiát nem ad a gonosznak, bezárja a pokolba, és teljesen működés képtelenné teszi. A gonosz csak arra lesz képes, hogy tudja saját magát, és hogy bánkódjon, hogy egye magát azon, ahova jutott, és amivé lett. És látni fogja, hogy végig kényszerpályán mozgott, Isten megadta neki is a lehetőséget, hogy más cselekedjen, de nem tette. Ezért borzalmas dolog az ítélet után a kárhozatba zuhanni. Addig viszont a mindenható Isten nekünk, akik ismerjük őt, megadja azt, ami az élethez való. Na most valóban úgy van, ahogy az előbb az egyik versben hallgattuk, hogy az aratás nem csak arra vonatkozik, amit mi aratunk le, hanem arra is, amit Isten arat, és ő le fogja aratni az ő termését annak idején. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy minden palántát, amit nem a mennyei atya ültetett, azt ki fognak szaggatni, viszont azokat, amiket ő ültetett, azokra neki gondja van, hogy nem csak elkezdi bennünk a munkát, hanem be is fejezi a Krisztus napjára, és betakarít az ő mennyei csűrjeibe bennünket. Egy ilyen áldott munkása az Úrnak, ilyen áldott aratója Pál apostol, akiről olvastunk az előbb ebben az igében. Az az érdekes Pál apostollal kapcsolatban, testvéreim, hogy ő nem akart Isten szolgája lenni, esze ágába sem volt, de az Úr erőszakkal a damaszkuszi úton lesújtotta, és szolgálatba állította, viszont a felismerés nyomán, mikor felismerte Pál apostol hogy ez Isten hívása volt, Isten akarata volt, akkor onnan teljesen más pályára állt rá, teljesen megváltozott a gondolkodása, és azt a tudást, azt a tapasztalatot, és azt az ismeretet, azt a leleményességet, és mindent, amivel rendelkezett, mondhatnám úgy is, hogy az Úrtól kapott tehetségét más irányba vitte, Isten aratója lett, Isten vetője és aratója lett, hiszen hirdette az evangéliumot, és learatta a termést olyan formán, hogy akik megtértek, testvéreim, azok az ő munkássága után tértek meg. Milyen furcsa, hogy akárhova került Pál apostol, testvéreim, töretlenül végezte azt a munkát, amire elhívta az Úr. A Bibliaóránk anyaga, majd ahogy látni fogjuk a Józsué könyvéből, az az érdekes, hogy az Új Szövetségből veszi az aranymondatot, és szeretném ezt az aranymondatot idézni most előttetek, testvéreim, azért, mert összeölelkezik ez az ige azzal, amit Pál beszél, az 1 Péter 2.9, azt olvassuk itt. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Testvéreim, nem csak Pál apostol az elhívott, akinek hirdetni kell az evangéliumot, mi is azok vagyunk, akik hallgatjuk ezt az igét. Nekünk is vetni kell a magot, és ott kell munkálkodni azon az aratáson, ami érik azért, hogy Isten idejében learassa az ő gabonáját, és betakarítsa a mennyei csűrökbe. Amikor elolvastuk ezt az igét, amit Pál apostol mond Timóteusnak a második részben, a felolvasott igénket, érdekes módon egy kicsit megismétlem azért, hogy értsük, mi az, amire szeretném felhívni a figyelmet. Azt mondja, első védekezésem alkalmával senki nem volt mellettem, mindenki elhagyott. Testvéreim, ebből az következne, hogy az ember egyedül érzi magát, elbizonytalanodik, frusztrált, és negatív érzései vannak. Lelkileg lelombozódik, így gondolná az ember. De Pál apostol nem ezt teszi, hanem azt mondja, de az Úr mellém állt, megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából, de meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké, ámen. Újra összeölelkezik ez az ige a délelőtti igével. Emlékeztek az Úr Jézus, hogy tanít imádkozni? Ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól. Itt meg azt mondja Pál apostol, azután megszabadultam az oroszlán torkából, és meg is szabadít az Úr engem minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Biztonságérzetet sugall ez a felolvasott ige, pedig Pál testvéreim bilincseket hordoz. Biztonságérzete van, hogy lehet az, hogy emberi szempontból nem lenne mér, legyen olyan biztonságérzete, de ő mégis biztonságérzetről tanúskodik, amit mond. Nem azért van biztonságérzete, mert meg lenne rá minden oka, hanem annak dacára, hogy nincs semmi oka a biztonságérzetének emberi szempontból értve, ő mégis biztonságban tudja magát azért, mert van egyfajta biztos önazonossága, nagy dolog, testvéreim. Tudom azt, hogy Isten gyermeke vagyok. Pál apostol tudja azt, hogy Isten munkása, Isten gyermeke, az ő munkása, és ez a tudat, ez átjárja az egész életét. Mindegy neki, hogy éppen ütik-verik, mindegy neki, hogy börtönben van, mindegy neki, hogy kint a folyóparton hirdeti az igét, mindegy, hogy éjszaka jönnek hozzá, és úgy hirdeti az igét, mindegy, hogy milyen körülmények közé jut, mindegy, hogy egy hajón van éppen, amelyik hánykódik, és nem soká szerte széjjel fog menni, és sokan megmenekülnek azért, mert tartja bennük Pál apostol a lelket. Bárhol van, biztonságban tudja magát, mert tudja, ő Istennek az elhívott munkása, és semmi nem történhet véletlenül vele. Vagyis van egyfajta lelki önazonossága, a stabilitásának, a lelki stabilitásának az az oka, az egyik oka, hogy biztosan tudja, ő az Isten gyermeke, ő az Isten munkása, választott edény, és tudja azt, hogy ki rótta rá ezt a feladatot, és hogy mi a feladat. Hát a mi feladatunk is, amit hallottátok itt, azt mondja, olvasom még egyszer, ezt nekünk is tudni kell, éppen úgy, mint ahogy Pál apostol tudta. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Testvéreim, nem is olyan könnyű most stabilitást, nyugodtságot, békességet hirdetni, amikor úgy néz ki, hogy Európa meg van zavarodva, és inog a talaj Európának a lábai alatt. Az iszlám testvéreim, ha csak olvassuk az internetet, a hivatalos média pontosan egyebet, homlok egyenest, más mit mond, nem érdemes oda sem figyelni rá, mert teljesen manipulált dolog az, ami eljut hozzánk. Én megmondom őszintén, mikor ez a migráns áradat elárasztotta Európát, és már régen figyelem, először csak úgy gondolkoztam, hogy az Úr Jézus azt mondta annak idején, hogy idegen voltam, és befogadtatok. Emlékeztek rá. És ezért azt mondta, jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Igen, csak rájöttem, testvéreim, hogy nem csak ennyi az egész. Hát, ahogy elárasztják a skandináv államokat, Franciaországot, Angliát, Németországot, Olaszországot, Európát elárasztják, a migránsok elárasztja, az iszlám tért nyer, hát ezek nem menekültek, testvéreim, ezek ott állnak velük szembe a befogadók, ott hordják a bannereket, emelik, és azt írják, hogy Isten hozott benneteket, mondják a migránsoknak, azok meg viszik a papírt, és azt mondják, hogy megölünk benneteket. Hát ezek nem szorulnak védelemre, hát ezek támadók, ezek egészen más státusz. Csak nem, persze, egész másképpen néz ki az egész az internetről, meg másképpen néz ki, hogyha a hivatalos média híradásait nézi az ember. Na most, testvéreim, nézzük meg már, kanyarodjunk vissza Pál apostolra, hogy Pál apostolnak nem lett volna oka arra, hogy biztonságba érezze magát, és mégis biztonságba érezte magát, mert tudta, hogy Isten munkása, Isten elhívott eszköze, mint ahogy ránk is vonatkozik az ige, hogy Isten kihívott bennünket azért, hogy legyünk tanúbizonyságai, hogyan lehet eljutni ebből a nyomorúságból, ami itt van ezen a világon, az ő csodálatos világosságára. Mit mondhatunk el Pálnak a lelkületéről? Jó lenne, ha mi lelkületünk is ilyen lenne. Testvéreim, Pál azért a munkáért, amit végez, nem vár fizetséget. Meg is mondta, hogy az én kezemmel dolgoztam, és senkitől nem vette el semmit azért, hogy fenntartsa saját magát. Kötelességi, tehát nem vár fizetséget a munkáért, amit végez. Kötelességének tartja az ige hirdetését. Figyeli azokat az alkalmakat, amiket Isten ad az időben. Ugye telik az idő, méri a kronométer, és Isten ad kairoszokat a kronoszban, ad alkalmakat, amikor különösképpen kiárad az ő kegyelme, és ott az alkalom arra, hogy valaki hirdesse az evangéliumot, tegyen bizonyságot, mint például, ahogy mondtam, akkor, amikor a hajón volt, mikor már vitték Rómába, és a végén a hajó elveszett, és több mint 200-an kiúztak a partra, senki nem halt meg, mert Pál apostol ezt tudta. Aztán, Pál apostol nem érzi kudarcnak a sikertelenséget, testvéreim. Miért? Azért, mert ha én őszinte becsületes munkása vagyok az Úrnak, akkor a siker nem tőlem függ, hanem tőle. Nagyon sokszor a lelki munkások, beleértve prédikátorokat, pásztorokat, papokat, igehirdetőket, nagyon sokszor, testvéreim, frusztrálva érzik magukat azért, mert nem úgy néz ki, mintha nem lenne siker a munkájuknak. Hát a sikert azt a mindenható Isten adja, mi csak ültetünk, mi csak elvetjük a magot. A siker az Úrtól van, tehát az is, ha sikertelen vagyok, akkor is alázattal kell várjam, becsülettel kell végezzem a munkámat, és alázattal meg kell várni azt, ameddig a mindenható Isten ad termést, ad növekedést. Na, Pál nem érezte kudarcnak a sikertelenséget, viszont a sikert nem tulajdonította a sajátjának. Ez nagyon jó volt, és Ami fontos, testvéreim, Pál apostol mindegy volt, hogy szabad volt, mindegy volt, hogy rab volt, bárhova kerülhetett, ezen a státuszán, ezen a lelkületen ő nem volt hajlandó senkinek a kedvéért változtatni. Nézzük meg néhány élethelyzetet, mint ahogy már egy picit említettem is. Pál apostol a börtönben van, és nézzétek meg, testvéreim, hogy a börtön és a bilincsek nem befolyásolják az ő munkáját. Isten munkása. Az aratás ünnepe, az van itt nálunk most ugye is, arra emlékezünk, hogy a mindenható Isten újból adott nekünk kenyeret. Pál apostol végzi a munkát, amit Isten rábíz töretlenül, és nézzétek meg, hogy milyen furcsa dolog a börtönben, amit mond ő, azt mondja. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem ezeket a bilincseket. Azt mondja Pál, hogy ott van a börtönben, és nem hogy kárára lenne ez a helyzet, hogy börtönben van, láncok között raboskodik, hanem az ő börtönbüntetése miatt, azért, mert ő továbbra is képviseli Jézus Krisztust, hirdeti az Urat, hirdeti az evangéliumot, ismert élet a helyőrség, a csapat előtt az, hogy ő Krisztusért viseli ezeket a bilincseket. Aztán azt mondja, nézzétek tovább, mit mond a Filippi 4.21-ben. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig, akik a császár udvarából valók, az eredeti szövegben az van írva, hogy a praetoriánusok házából, vagyis a börtönőröknek a házából. Úgy néz ki, hogy Pál apostol a börtönőrök között hirdette az evangéliumot, és lett egy kicsi kis gyülekezet a börtönőrök között. Na, ez jelenti az, ha valaki nem tekinti, hogy is mondjam, nem tekinti Isten csapásnak azt, amikor nem jól mennek a dolgai, hanem pontosan a szűkebb környezetében, a megpróbáltatások között hűséges marad az ő Istenéhez, és Istené a dicsőség, ő majd tudja, hogy mit hozzon ki belőle. És Pál apostol ott a börtönben, ott is szerez magának híveket, Jézus Krisztusnak szerzi a híveket, és ott is van egy kicsi kis gyülekezet. Sőt, azt mondja Pál, még üdvözli, ez a kicsi kis gyülekezet is küldi az üdvözletét, köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig, akik a praetoriánusok házából valók. A másik élethelyzete Pálnak, egy tárgyalása már valószínű, hogy megvolt Pál apostolnak, miután felvitték Rómába, hiszen azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával nem volt mellettem senki, tehát már volt egy tárgyalása, amikor neki védekezni kellett, és nem jelentkezett senki, hogy megvédjék Pált. Pedig megmondhatták volna, testvéreim, azok, akikből keresztények lettek, akik a Pál szavára megtértek, odaállhattak volna mellé, és megmondhatták volna, hogy ez az ember nem okoz kárt senkinek, ez csak a jóra inti az embereket, az Isten imádatát terjeszti, Jézus Krisztusról beszél, aki meghalt értünk, ez se az egyénekre, se a társadalomra, se a római birodalomra, senkire, ez abszolút nem jelent semmi veszélyt. De nem állt mellette senki. Tehát egy tárgyalása már volt Pál apostolnak, és azt is tudja, hogy lesz még egy, amin lehet, hogy a császár is jelen lesz. És aztán, ahogy közelebb jött ez az idő, akkor Pál tudta, hogy na, lesz még egy tárgyalás, de az az utolsó lesz, és ott el fogják ítélni, és ott valószínű, hogy ki fogják végezni. Amikor az Aeropágoszon volt a görögöknél, akkor is érdekes volt az a magatartás, amit Pál apostol tanúsított, hiszen a legokosabb görögökkel került vitába, és ott is bizonyságot tett arról az Istenről, azt mondta, hogy én azt az Istent akarom hirdetni előttetek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek, mert egy olyan szobrot is talált, egy olyan emlékművet is talált, amit az ismeretlen Istennek emeltek, és akkor hirdette nekik az evangéliumot ott. Aztán az előbb, ahogy mondtam, amit már érintettem, a süllyedő hajón, testvéreim, ő volt a motorja annak, hogy azok nem vesztek ott el, hanem tartotta bennük a reménységet és a lelket, és olyan erővel tudta ezt tenni, mint aki tudta, hogy Isten munkása. Testvéreim, bárkivel előfordulhatna, hogy azon gondolkodna, ugye beszélt vele egy angyal, amelyik megmondta neki, hogy mi lesz a helyzet. Megmondhatta volna, gondolhatta volna Pál, hogy mi van, ha ez csak valami rossz álom volt, vagy valami olyan látomás, amivel nem lehet megbízni, ezeket az embereket nem vezethetem itt félre, de mivel ő tudja, hogy Isten szolgálja, és mindegy, hogy milyen körülmények közé kerül, ragaszkodik ahhoz, hogy Isten pontosan tudja, hogy mit akar az ő szolgáján keresztül elérni és elvégezni, ezért biztatja a hajón levőket egészen addig, míg meg nem menekülnek, hogy csak a hajó veszett el, de senki nem fullad bele a vízbe, amikor a nyomorult kis kenyeret, penészes kenyeret elővezi és elkezdi ott enni, hogy egyetek, mert szükség lesz az erőtökre, az úszáshoz. Testvéreim, nem csak Pál apostol szenvedett azért, mert Isten munkása volt itt, Erdélyben is, meg Ukrajnában is nagyon sok lelkipásztort bebörtönöztek annak idején, akik hősiesen helytáltak, és az emlékirataikban többen közülük azt mondták, hogy talán a börtönben volt a legintenzívebb ima életük, egész életükben. Ráértek, egyéb dolguk nem volt, ezt nem lehetett ellenőrizni, hogy mire gondol valaki, és a legintenzívebben ott tudtak imádkozni a börtönben, nagyon sokan közülük. Úgy emlékeztek vissza, van olyan, aki azt írta, hogy a boldog rabságomnak a története. Most Pál apostol is, szinte azt lehetne mondani, hogy még örül annak, hogy láncokat kell viseljem, mert mikor ugye valaki láncot visel, és mégis olyan hatalmasan hirdeti az örökkévaló Isten szabadító munkáját, mint Pál, hát azon sokan elgondolkodnak, hogy mit beszél ez a rab? Hát ennek több öröme van, ennek több reménysége van, ennek több életöröme van, mint nekem, aki szabad vagyok. És akkor kezdenek odafigyelni rá. Bár mi is ilyenek lennénk, testvéreim, hogy elővesz bennünket ilyen betegség, jön ránk az öregség, stb. Mégis hatalmasan hirdetjük annak az evangéliumát, akinek a képviselői vagyunk ezen a világon. És még csak véletlenül sem nem úgy nézünk ki, mintha kifele fogynánk ebből a világból, hanem mint aki már előre örvendezik annak, hogy belép az Isten országába. Nem olyan régen voltak ezek az igék, csak azért akarom elmondani, hogy emlékezzünk vissza. Ott van István vértanú. Ő azért tudott olyan aminek kapcsán eszembe jutott. Emlékezzetek vissza, hogy István vértanú azt mondta, hogy Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt, amikor megkövezték. Hogy beszélhet valaki így? Úgy, testvéreim, hogy Isten, a mindenható Isten azokat az ő szolgáit, akik végzik a feladatukat, és nem rettennek vissza a körülményektől, mintha előre kinyúlna és magához ölelné ebből a földi szférából az ő országába. Mintha, ugye tudjuk, hogy vannak a protuberanciák, a napkitörések, amik óriási, magasak és nagyon, nagyon nagy változást tudnak itt is, meg befolyásolják a éghajlatot, sokszor még a fizikai, szellemi állapotát is az embernek, mintha az Isten országának lennének ilyen kitörései, amikor benyúl az Isten országának az ereje a mi világunkba, és teljesen megváltoztatja azt a valakit, aki itt van. Ezért lehetett az, hogy az Úr Jézus Krisztus imádkozik azokért, akik átszegezik a kezét. Ezért lehetett az, hogy István vértanú is imádkozik azokért, akik itt vannak, és nem tudják, hogy mi történik vele, honnan van a fényesség az arcán, és ő meg azt mondja, hogy látom a megnyílt eget. Testvéreim, vonatkoztassuk egy kicsit magunkra ezt az egészet, és gondolkodjunk el azon, hogy mi is vagyok én? Hát Jézus Krisztusnak, az evangéliumnak a befogadója vagyok. És hogyha a befogadója vagyok ennek az evangéliumnak, utána a hirdetője is vagyok. Adja a kegyelemnek, Istenet, testvéreim, hogy olyan hirdetői legyünk, nem azon a szinten, mint Pál apostol, de annak az ajándéknak a mértéke szerint, amit mi kaptunk, ott azon a helyen, ahol mi vagyunk, éppen olyan elkötelezett módon, éppen olyan hűséggel szolgáljuk a mi mennyei atyánkat, mint ahogy tették azok, akik példaképeink lehetnek mindebben. Amen. Keressük meg a Bibliaóránk igéit úgy, ahogy a Péter első levele, második rész, 9. vers. akinek Károli fordításon kezdhetjük olvasni. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, akkor a sötétségből az ő világosságából indult el titeket. Így van. Kedves testvéreim, nagy dolog az, amikor valakire ránéznek, valakivel kapcsolatba kerülnek, és kimondatlanul, anélkül, hogy sokat kellene beszéljen, vagy megnyilvánuljon, látják rajta, hogy ez másabb, ez a valaki, ez Isten embere. Az Ószövetségben többször is olvassuk, hogy Izrael népétől megrettentek azok, akik körülötte voltak, ugyanis olyan jeleket produkáltak, amit senki más nem produkálhatott, csak akkor, ha velük van az Isten. Itt is ugye hallották, hogy száraz lábbal mentek át a Jordánon, valószínű, hogy ismerték ennek a népnek a szájhagyományából azt is, hogy annak idején a Vörös-tenger is szétvált előttük, vagyis, hogy Istennek választott népe nem véletlenül akarta Bálák megfogadni Bálámot, hogy átkozza meg ezt a népet, mert azt látta, hogy természet feletti az a hatalom, amelyik őrzi őket, védi őket, viszi őket előre. Testvéreim, Isten keze nem rövidült meg, Isten hatalma most is olyan, mint amikor az Ószövetségben tevékenykedett. Nem változik meg, Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Abban lehet különbség, ahogyan foglalkozott az Ószövetségben az ő népével, és ahogyan foglalkozik az Új Szövetségben. Abban is lehet különbség, ahogy foglalkozott velünk, amikor gyermekek voltunk, és ahogyan foglalkozik velünk most, de mindenféle tevékenységünkön keresztül meglátszódhat az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szerintem nem véletlenül találták a testvéreink ezt a két igét egymáshoz illőnek erre a napra, hogy mi is választott nemzetség, királyi papság vagyunk, mert érdekes módon mindegy, hogy beszédben, mindegy, hogy cselekedetben, mindegy, hogy egyszerűen csak megnyilvánulásban, de meglátják rajtunk, hogyha valóban elkötelezettjei vagyunk Istennek. Mint ahogy mondtam az előbb, nem lehet tudni, hogy merrefele fordul Európának a sorsa, és hogy milyen bizonytalanságba kerülhetünk, akár órák alatt is, teljesen megváltozhat mindennek az arculata nagyon-nagyon hamar, viszont azok, akik Isten gyermekei, testvéreim, azoknak van kapaszkodójuk. Én nem azt mondom, hogy nem történhet meg, hogy hirtelen megijed az ember, amikor olyan dolog áll elő, amire nem számított, de abban a pillanatban rászorítunk az Isten félelemre, abban a pillanatban. Mint ahogy megfigyelhetjük a villamosokon, autóbuszokon, mikor csüngnek ilyen szíjak, amiket fognak az emberek, mikor megtorpan a busz, a sofőr nyom egy féket, vagy amikor kileng oldalra, vagy valami, rögtön lehet látni, hogy az emberek abban a pillanatban jobban megfogják a rudat, vagy jobban megfogják azt a szíjat. Nos, így kéne működjön az Isten félelmünk is. Hogy lehet, hogy sokféleképpen irritál bennünket ez az élet, sokféleképpen ijesztenek bennünket a hirtelen támadt módosulásai az életnek, de abban a pillanatban szorosabban fogjuk azt, ami tart bennünket, tulajdonképpen az Isten félelmet. Innen lehet azt látni, hogy melyik nép Istené, és melyik nép az, amelyik elvész, egyszerűen már se tudja, hogy mi van vele. És a legnagyobb baj például, azt mondják a baleseteknél, autóvezetésről van most szó, az a legnagyobb baj, ha valaki megijed a hirtelen támadt helyzetben, és elengedi a kormányt, vagy beunja a szemét, vagy azt sem tudja, hogy mi lesz, tehát nem csinál semmit. Teljesen odadobja a történéseket a véletlennek. Ennél sokkal jobb, ha az utolsó pillanatban is valaki tudja, hogy Isten kezében van az életem, Isten mindenről tud, ami történik velem, minden másodpercét tud annak az életnek, ami még hátra van, éppen úgy, mint annak, amit már letöltöttem ezen a világon, és biztonságban van az életem, biztonságban van a kezem. Nem biztos, hogy megmaradok, így mondta egyszer az egyik sofőr atyám fia. Testvér azt mondja, amikor legurult velem az autó a lejtőn, és azt mondja, elkezdtem hengergőzni autóstól, akkor azt mondja, nem tudtam biztosan, hogy megmaradok. De azt tudtam, ha az Úr úgy akarja, akkor én még fogom hirdetni az evangéliumot, mert máskülönben evangelizátor volt az illető, édesapámnak jó barátja volt, és így tett róla bizonyságot. És jó, hogyha megáldotta, megmentette, annak dacára, hogy azt gondolták, hogy senki nem maradt életben, hát az Úr adott neki még tovább. Mások meg ugye elmennek haza, aztán úgy gondoskodik róluk a mindenható Isten. Mint ahogy Pál is mondja itt, hogy meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és utána pedig bevisz az ő mennyei országába. Na, ennél nagyobb szerencsétlenség a hívőkkel nem történhet. Hogy az Úr megszabadítja őket minden gonosztól, és beviszi az ő országába. Szegény édesanyám mondta, mindig nagyon el volt gyengülve, a lábai elgyengültek az utolsó időkben, aztán mind mondta, fiam, azt mondja, az Úrtól kértem az egy kis igét, hogy biztasson már engem valami, és azt az igét kaptam, hogy megerősíti az én lábomat. Azt mondta, amikor utoljára láttam. Fiam, így lehet, hogy igaz, hogy lehet, hogy így van, megerősíti, de már csak oda, hát itt már nem. Az Úr áldja meg az ő igéjét, testvére, meg bennünket is, hogy tényleg látszódjon rajtunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és merünk bízni abban, akinek a hatalma nem csak ebben az életben van, hanem átnyúlik a következő birodalomba, sőt, nagyon sokszor onnan nyúlik, ide át. Amen. Köszönjük neked, áldott Istenünk, örökkévaló Atyánk, hogy ezen a délutánon is volt szabad hozzánk, és azt szeretnéd, ha biztonságban éreznénk magunkat, mindegy, hogy mi történik velünk, bennünk, körülöttünk. Segíts, Urunk, hogy emlékezzünk rá, mi a tieid vagyunk, és te pedig a mi Atyánk vagy, és nem érhet bennünket semmi addig, ameddig a te isteni tekinteted előtt el nem vonul, ezért biztonságban vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt tudhatjuk, emlékezhetünk, és azt a hatalmas árat is neked köszönjük, amit fizettél érettünk, hogy megvásárolja te országod számára. Amen. Amen.